คำคมชวนคิดเวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับเพราะความไม่จองเวรคาถาธรรมบทยมกวรรคที่หนึ่งความไม่ประมาทเป็นทางเครื่องถึงอมตะนิพพานความประมาทเป็นทางแห่งความตายชนผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายชนเหล่าใดประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วคาถาธรรมบทอัปปมาทวรรคที่สองบุคคลไม่พึงใส่ใจคำแสลงหูของชนเหล่าอื่นไม่พึงแลดูกิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของชนเหล่าอื่นพึงพิจารณากิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนเท่านั้นคาถาธรรมบทปุพพวรรคที่สี่กลิ่นคือศีลเป็นเยี่ยมกว่าคันธชาติเหล่านี้คือจันทร์กฤษณาดอกบัวและมะลิกลิ่นกฤษณาและจันนี้เป็นกลิ่นมีประมาณน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นสูงสุดย่อมฟุ้งไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคาถาธรรมบทปุพพวรรคที่สี่ถ้าว่าบุคคลเมื่อเที่ยวไปไม่พึงประสบสหายประเสริฐกว่าตนหรือสหายผู้เช่นด้วยตนไซบุคคลนั้นพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคาถาธรรมบทปันดิตวรรคที่6คนพาลย่อมสำคัญบาปประดุจน้ำหวานตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลแต่บาปให้ผลเมื่อใดคนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้นคาถาธรรมบทปันดิตวรรคที่6บุคคลใดพึงชนะหมู่มนุษย์ตั้งพันคูณด้วยพันในสงครามบุคคลนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างสูงในสงครามส่วนบุคคลใดพึงชนะตนผู้เดียวบุคคลนั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างสูงสุดในสงครามคาถาธรรมบทสหัสวรรคที่8หากบุรุษพึงทำบาปไซไม่พึงทำบาปนั้นบ่อยๆไม่พึงทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้หากว่าบุรุษพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้คาถาธรรมบทปาปวรรคที่9นายโคบาลย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใดความแก่และความตายย่อมต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้นคาถาธรรมบททันทวรรคที่10ตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นไรเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยากคาถาธรรมบทอัตตวรรคที่12พึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าคาถาธรรมบทโลกวรรคที่13ไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เช่นด้วยขันธ์ไม่มีสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีคาถาธรรมบทสุขวรรคที่15ความโศกย่อมเกิดแต่ของที่รักภัยย่อมเกิดแต่ของที่รักความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากของที่รักภัยจักมีแต่ที่ไหนความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรักภัยจักมีแต่ที่ไหนคาถาธรรมบทปิยวรรคที่16พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตรณีด้วยการให้พึงชนะคนมักกล่าวคำเหลาะแหละด้วยคำสัตย์คาถาธรรมบทโกฏวรรคที่17คนย่อมนินทาแม้ผู้นั่งนิ่งแม้ผู้พูดมากแม้พูดพอประมาณผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกบุรุษผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือถูกสรรเสริญโดยส่วนเดียวไม่มีแล้วจักไม่มีและไม่มีในบัดนี้คาถาธรรมบทโกฏวรรคที่17โทษของผู้อื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่นดุจบุคคลโปรยแกบแต่ปกปิดโทษของตนไว้เหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยกิ่งไม้ฉะนั้นคาถาธรรมบทมลวรรคที่18บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตด้วยเหตุเพียงที่พูดมากบุคคลผู้มีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยเราเรียกว่าเป็นบัณฑิตบุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมด้วยเหตุเพียงที่พูดมากส่วนผู้ใดฟังธรรมแม้น้อยแล้วย่อมพิจารณาเห็นธรรมด้วยนามกายและไม่ประมาทธรรมผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมคาถาธรรมบทธรรมัตถวรรคที่19บุคคลผู้กล่าวคำไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกหรือแม้ผู้ใดทำบาปกรรมแล้วกล่าวว่ามิได้ทำผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรกเช่นเดียวกันคาถาธรรมบทนิรยวรรคที่22ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วทำให้เดือดร้อนในภายหลังส่วนความดีทำนั่นแลเป็นดีเพราะทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังคาถาธรรมบทนิเรยวรรคที่22ในหมู่มนุษย์คนที่ได้ฝึกแล้วอดทนซึ่งคำล่วงเกินได้เป็นผู้ประเสริฐสุดคาถาธรรมบทนาควรรคที่23